Ой, сподобався мені той кавалір з відром по водой до. Ой, сподобався мені той кавалір з відром по водой до. Не так по воду, не так по воду, як назад із водою. Ой, сподобався мені той кавалір своєю родою. Ой, сподобався мені той кавалір своєю родою. Там на вигони ходили кони, все железне я пута. Ой, ковже ж не ти, серце дівчино, той не був би я то. Ой, ковже ж не ти, серце дівчино, той не був би я то. Сива пташечка, невеличенька, порокітничку скаче. Дурна дівчина, безрозумна я, то кавалеру плач. Дурна дівчина, безрозумна я, по кавалеру плач. А я не плачу, а я не плачу, самі сльозоньки ются. Бо од милого листочку нема, од нелюбого шлють. Бо од милого листочку нема, од нелюбого.